και του λούμπορτα μην απλά δεινόμε τις δυσμένες κρατά. Είναι σε η ατόσμα μας δεν μήκουμε πρεκράσι δεν μένε πάτσες πονέτρι γυρίχουμε δυστράσι. Αφαριά είναι δύσια τα νέα βαξισμένα εις τη φέα. Αφαριά είναι δύσια τα νέα βαξισμένα εις τη φέα. Το λουμποτά μην απραδεινόμε οι δυσμένες κρατά. Στο ζεκούμια νεστοράς εσέ οφείσαν τα κομμάτια είμαστε οι στρούες να λουμπό δεν θα τα πρεοπέρνα. Αφαρκά είναι πίστα τα νέα βαξισμένα εις τη φέα. Αφαιρκά είναι μίστα τα νέα βαξισμένα εις τη φέα.